Constituția trebuie respectată, că opinia mea este că trebuie să facem acest pas. Asta este altceva. Socialdemocrații decid astăzi lista candidaților pentru europarlamentare. Liderii socialdemocrați se reunesc în ședința Comitetului Executiv Național și în Statele Unite, după 2 ani de anchetă, s-a ajuns la concluzia că nu au existat legături incorrecte între echipa de campanie a lui Donald Trump și oficial ai Rusiei, așa cum s-a speculat. There was no collusion with Russia. There was no obstruction. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. S-a reaprins disputa internă pe tema ambasadei României în Israel. În timpul vizitei sale la Washington, premierul Viorica Dăncilă a susținut că reprezentanța diplomatică va fi transferată după model american de la Tel Aviv la Ierusalim. Ulterior, aseară, într-o intervenție telefonică la Antena 3, premierul a ținut să explice că declarația sa a fost o opinie personală. Viorica Dăncilă s-a arătat dezamăgită de reacția președintelui Klaus Iohannis, care într-un comunicat susținea că premierul demonstrează totala sa ignoranță în domeniul politicii externe. Are toate explicațiile Iulia. Anunțul că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim a fost făcut dincolo de ocean de premierul Viorica Dăncilă, prezentă în calitate de șef al guvernului la o conferință a Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice. Sunt încântată să anunț că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului. Declarația a fost urmată de o reacție a Palatului Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a susținut într-un comunicat că premierul Viorica Dăncilă demonstrează încă o dată totala sa ignoranță în domeniul politicii externe, iar prim-ministrul s-a grăbit să facă anunțuri publice fără să existe o decizie în acest sens. Ulterior, într-o intervenție la Antena 3, premierul și-a nuanțat declarația, susținând că a fost vorba de o opinie personală. Am luat în calcul faptul că Constituția trebuie respectată, că opinia mea este că trebuie să facem acest pas, asta este altceva. Amintim, mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect delicat anul trecut, care a stârnit controverse. Anunțul inițial a fost făcut de Liviu Dragnea, însă planul nu a fost pus în aplicare. Președintele Klaus Iohannis a fost cel care s-a opus. Situația este mult mai complicată, susține la Europa FM fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, referitor la anunțul Vioricăi Dăncilă. Președintele are ultimul cuvânt, iar o astfel de promisiune din partea premierului este o imprudență, spune Cristian Diaconescu. Așa după cum arată sistemul legislativ românesc, practic prim-ministru nu are competențe directe în a lua o astfel de decizie. Propunerea privind această decizie se face după evaluări foarte atente de către Ministerul de Externe și decizia finală se ia de titularul politicii externe, care constituțional este președintele României. Deci din acest punct de vedere, ideea de a discuta despre acest subiect și de a face promisiuni care nu și-au acoperire legislativă internă și politică în legislația internă și politica externă, mi se pare o imprudență. Mai mult, mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim nu va face decât să creeze tensiune la nivelul Uniunii Europene, mai crede fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Socialdemocrații se reunesc astăzi în Comitetul Executiv Național ca să definitiveze lista candidaților pentru europarlamentare. Aflăm detaliile de la corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Componența listei PSD pentru europarlamentare a stârnit controverse în partid din cauza persoanelor susținute de Liviu Dragnea pentru a fi puse pe locuri eligibile. Acesta este și motivul pentru care oficializarea candidaturilor a fost amânată până în ultimul moment. Potrivit unor surse din cadrul PSD, lista urmează să fie deschisă de Rovana Plumb, cea care este în cărți și pentru postul de comisar european din partea României. Pe locul 2 are mari șanse să fie pusă jurnalista Carmen Avram de la Antena 3. Tot pe locuri eligibile se vor regăsi cel mai probabil soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda, și europarlamentarii Dan Nica, Ioan Mircea Pașcu și Maria Grapini. De asemenea, fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu, ar figura tot pe un loc eligibil, la fel ca și fosta deputată Cătălina Ștefănescu. PSD se așteaptă să obțină maximum 10 europarlamentari la alegerile de pe 26 mai, aproape jumătate din numărul obținut în 2014, și asta din cauza scăderii dramatice în sondaje a partidului condus de Liviu Dragnea. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Socialdemocrația ar urma să discute astăzi și despre remaniere. Ministrul Justiției nu a prezentat ordonanțele pentru modificarea codurilor penale cerute de mai multe voci din PSD, astfel că locul său în executiv nu este sigur, deși a supraviețuit săptămâna trecută unei moțiuni în Parlament. Trei asociații de magistrați critică proiectele, despre care spun că aduc atingere principiilor de bază ale procesului penal. Un nou protest este anunțat pentru astăzi, de la ora 18, în fața Palatului de Justiție din București. Premierul va lipsi de la ședința Comitetului Executiv Național. Viorica Dăncilă se află la Washington, dar liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurări că va fi prezent. A fost el ieri marele absent la un meeting de partid organizat la Brașov. Secretarul general Codrin Ștefănescu a explicat că șeful său a fost nevoit să meargă din nou la spital câteva ore. Acțiunea electorală de la Brașov a fost marcată de un incident. Cearta a pornit după ce un bărbat a început să strige mesaje anti-PSD la adresa celor care veniseră să asculte discursurile liderilor socialdemocrați. Ana Stanciu. Faptele au degenerat după ce unul dintre bărbați a început să strige mesaje anti-PSD, iar un altul, susținător al Partidului Socialdemocrat, a intrat în conflict cu protestatarul. Ce v-a bătaie? I-am spus că-s muncinoși. Dumneavoastră, să înțeleg că nu sunteți susținător al PSD? Nu sunt. Între cei doi au intervenit imediat forțele de ordine, care l-au dus la dubă pe protestatar. La rândul lor, alte persoane care nu erau de acord cu manifestația PSD au venit să-i certe pe jandarmi pentru că l-au reținut pe bărbat. Pentru că și-a spus și el oful ca mine când are pensia, nu-i ajunge pensia. Pentru asta să le ia să-l bage la dubă. Mai mulți lideri socialdemocrați, inclusiv miniștrii ai formațiunii, s-au aflat ieri la Brașov, unde au participat la alegerea conducerii organizației județene a partidului. Cu această ocazie, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a afirmat că PSD este singurul partid românesc format din oameni normali. Nu uitați că PSD este singurul partid românesc nefinanțat din sănătate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalți. Astăzi ne batem între români și cei care sunt împotriva României. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost absent de la eveniment. Președintele USR răspunde acuzațiilor lui Codrin Ștefănescu, potrivit cărora PSD ar fi singurul partid nefinanțat din străinătate. Într-o intervenție pentru Europa FM, Dan Barna afirmă că formațiunea sa este singura care în mod public și-a anunțat sursele de finanțare. Eu pot doar să confirm că USR este singurul partid care are transparente toate veniturile, este singurul partid care în mod public și-a anunțat sursele de finanțare. O afirmație aceasta cu finanțare din străinătate este evident o minciună și nu are nicio legătură cu realitatea. Și repet, îl invit și pe Liviu Dragnea și PSD-ul să spună public toate sursele de finanțare ale PSD-ului. Este absolut necesară implicarea și răspunsul clar al cetățenilor în privința modului în care se face justiția în România, asta mai ales că de mai bine de 2 ani una dintre temele principale ale societății de discuție este justiția. Este ceea ce spun reprezentanții organizațiilor neguvernamentale înainte de întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului. Elena Calistru de la Funky Citizens ne-a declarat că președintele Klaus Iohannis ar trebui să fie mai ferm în această privință. Speranța mea este că președintele va face un anunț clar în legătură cu ce se întâmplă cu acest referendum, dacă se va întâmpla odată cu alegerile europarlamentare, pentru că foarte multă lume își pune extrem de multe speranțe în acest referendum și aici cred că e nevoie de responsabilitate și e nevoie de educarea publicului. Trebuie să le explicăm cetățenilor că un referendum pe zona aceasta nu va rezolva problemele, dar că poate da un semnal foarte puternic. Prezent în weekend la Sinaia, la o ședință a tinerilor din PNL, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre referendumul pe tema justiției, care ar putea fi organizat odată cu alegerile europarlamentare. Am început să reevaluez ideea unui referendum, fiindcă doar așa românii pot arăta că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD-ul strică legile justiției, își bate joc de țară, își bate joc de români. Președintele Klaus Iohannis cheamă mâine reprezentanții societății civile la consultări despre un eventual referendum pe tema justiției. La Londra începe o săptămână crucială pentru premierul britanic, în care Theresa May are misiunea să convingă legislativul să voteze acordul pentru Brexit negociat cu Bruxelles, pas fără de care negocierile nu se vor prelungi decât până pe 12 aprilie. Potrivit presei, mai mulți miniștri urmăresc să o înlăture pe Theresa May în următoarele zile. Se vehiculează chiar ideea că demisia prim-ministrului este prețul pe care trebuie să-l plătească pentru votarea acordului de ieșire din blocul comunitar. Ieri, șefa guvernului britanic a avut consultări cu liderii aripii dure din partidul său conservator. Între timp, petiția prin care se cere să se renunțe la Brexit a adunat peste 5 milioane de semnături. Dana Kim. Theresa May, care a votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană și și-a câștigat poziția politică în House-ul de după referendumul din 2016, a promis să ducă la bun sfârșit Brexit-ul, însă a pierdut teren prin înfrângerea suferită în 2017, care a costat Partidul Conservator, din care face parte majoritatea parlamentară. Până acum, acordul de retragere din Uniunea Europeană negociat de premier a fost respins de parlamentarii britanici de două ori cu o majoritate covârșitoare. În Sunday Times a apărut un articol care lansează ideea că 11 miniștri importanți ai cabinetului, fără ai numii, consideră că prim-ministrul ar trebui să se retragă și avertizează că Theresa May a devenit o figură toxică și haotică, a cărei judecată a scăpat de sub control. Sute de mii de oameni au manifestat sâmbătă la Londra împotriva ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar. Săptămâna trecută, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au convenit un nou calendar pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune, programată inițial pentru 29 martie. Guvernul și Parlamentul de la Londra au primit încă 3 săptămâni pentru a decide dacă acceptă înțelegerea negociată un an și jumătate de cele două părți sau ies din blocul comunitar fără acord de retragere. În Statele Unite, după 2 ani de anchetă, procurorul special Robert Mueller a ajuns la concluzia că nu au existat legături necurate între echipa de campanie a lui Donald Trump și oficiali ai Rusiei, așa cum s-a speculat. Rezumatul raportului publicat aseară, înainte de a fi expediat Congresului, nu oferă în schimb lămuriri dacă liderul de la Casa Albă a obstrucționat în vreun fel justiția de când a preluat puterea. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever. Nu a fost niciun complot cu Rusia, nu a fost nicio obstrucționare, a fost o exonerare totală și completă. Este o rușine că țara noastră a trebuit să treacă prin asta, a declarat președintele american la puțin timp după publicarea raportului. Ancheta nu a găsit dovezi care să-l incrimineze în mod direct pe Donald Trump. Dacă acesta este totuși vinovat, este sarcina Departamentului Justiției să stabilească acest lucru. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi deosebit de caldă cu soare astăzi în regiunile sudice, în restul țării va fi mai răcoare față de ziua precedentă. Noria acoperă jumătatea de nord a țării, va ploua în Maramureș, local în nordul Transilvaniei și al Moldovei și izolat în Crișana și Banat. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 10 și 22 de grade, cu valori mai ridicate în Câmpia Română până la 24-25 de grade. Vreme deosebit de caldă pentru această dată în capitală, cer senin și o maximă care va ajunge la prânz la 22-24 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Luca ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața, Simona Halep a avut un meci greu cu Polona Herzog, dar s-a calificat în optimile de final ale turneului de la Miami. Jucătoarea slovenă, numărul 93 WTA, a câștigat primul set, 7-5. În cel de-al doilea, Halep a avut nevoie de tiebreak pentru a se impune, însă a făcut-o apoi clar, 7-1, iar în decisiv nu i-a mai dat nicio șansă adversarei, 6-2. Meciul a durat aproape 3 ore. Simona Halep va întâlni în continuare pe veterana Venus Williams, pe care a învins-o ultima oară la Openul Australiei. Carolina Plișcova este cea mai puternică jucătoare rămasă pe partea sa de tablou și ar putea să o întâlnească doar în semifinale. Pe cealaltă jumătate, Petra Kvitova și Kiki Bertens sunt singurele jucătoare de top 10 rămase în cursă. Germania a învins Olanda la Amsterdam cu 3-2 în preliminariile Euro 2020. Nemții au deschis scorul în minutul 14 prin Sané, iar Gnabry a făcut apoi spectaculos 2-0, după ce a plecat de la jumătatea terenului, a depășit 2 adversari și a trimis la vinclu de la marginea careului. Batavii au revenit în repriza secundă și au reușit să egaleze, dar au primit lovitura decisivă în minutul 90. Marea surpriză a seriei a fost furnizată de Ungaria, care a învins-o pe finalista ultimei cupe mondiale, Croația, cu 2-1. Cu balonul de aur Modric, titular alături de Rakitic, oaspeții au deschis scorul la Budapesta în minutul 13, Sala i-a egalat însă înainte de pauză, iar Patkai a răsturnat rezultatul în minutul 76. 4 dintre grupe și-au desfășurat aseară a doua etapă, rezultatele complete însă la ora 8. Incredibil ce surpriză a reușit aseară Ungaria, care, la fel ca noi, este într-o reconstrucție, mai are 2-3 fotbaliști pe care să-i mai cunoaștem și noi așa după nume, dar uite că au ceva mai mult succes decât noi. Îmi pare tare rău de ce a pățit echipa noastră națională la Stockholm sâmbătă, pentru că... Ce a pățit, domnule? S-a pierdut un meci. A pățit bătaie. E destul de nasoală grupa noastră. Avem totuși în grupă, mai avem Spania și Norvegia și trebuie să depășim măcar una dintre Suedia și Norvegia, că teoretic cu Spania n-avem cum să ne batem câmpii.